เยเวรังอุปเนยหันติเวรังเตสังนะสัมมติแปลว่าเวรของผู้จองเวรย่อมไม่ระงับเวรของผู้จองเวรมีเช่นนี้เวรไม่มีทางดับระงับผันยิ่งแกล้งเขาเวรชั่วยิ่งผัวพันไม่มีวันสิ้นสุดไม่หยุดเลยเพราะต่างฝ่ายต่างปองจองอาฆาตพยาบาทเข็นฆ่านิจจาเอ๋ยยิ่งบีบคั้นบ้าคลั่งอย่าหวังเลยเวรจะเฉยหยุดลงคงไม่มีสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการกฎแห่งกรรมผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับคุณชูชาติพ่อค้าก๋วยเตี๋ยวตัวผอมเชียวแกต้องขี่มอเตอร์ไซค์ข้ามสะพานปูนข้างหมู่บ้านทุกวันอะตอนเช้ามืดเงียบๆไม่มีคนเนี่ยแกมีเมียอ้วนนอกจากอ้วนแล้วยังปากร้ายด้วยด่าทั้งวันแล้วมีลูกชายแสบๆสองคนซนเชียวร้านก๋วยเตี๋ยวแกอยู่หมู่บ้านจัดสรรชานเมืองแถวเมืองนนท์แกไม่ใช่คนกลัวผีแต่ว่ากลัวศพแกบอกศพนี่มันซีดๆขาวๆแข็งทื่อน่ากลัวผีแกไม่กลัวกลัวศพแล้วอีกอย่างที่แกกลัวก็คือโรงผีโรงศพเนี่ยแกบอกแกจำได้ไม่ลืมตอนเด็กๆ เรียนอยู่ที่โรงเรียนวัดในจังหวัดนครปฐมบ้านเกิดเนี่ยครูใหญ่ใช้ไปหาสมภารที่วัดก็วิ่งตือขึ้นไปบนกุฏิปรากฏว่าหลวงพ่อไม่อยู่ในกุฏิพระรูปหนึ่งท่านบอกว่าคงจะอยู่ในห้องเก็บของอ่ะก็ชี้มือไปที่ห้องนั้นน่ะห้องมันปิดอยู่ก็ผลักบานประตูก้าวพรวดเข้าไปเหลียวซ้ายแลขวาเห็นแต่โลงศพอยู่ในห้องทึบๆทึมๆแล้วหลวงพ่อก็ไม่ได้อยู่ในนั้นห้องนั้นมันเย็นเย็นๆหน้าต่างทุกบานปิดหมดมีแสงลอดมาจากช่องลมนิดหน่อยเท่านั้นเองห้องใหญ่เก็บข้าวของหลายอย่างไว้รวมกันอยู่ในนั้นน่ะโลงศพนี่ตั้งอยู่กลางห้องเป็นโลงทองใหญ่เบ้อเร่อเชียวกลิ่นอับทึบแกก็ขนลุกเกรียวเลยเย็นไขสันหลังเสร็จแล้วเสียงกุกกักก็ดังขึ้นมาจากโลงทองนั่นแหละแกก็ผวาสุดตัวเบิกตาคว้างขานี่แทบก้าวไม่ออกตั้งสติได้ก็รีบเพ่นออกมาแข้งขาสั่นแทบจะเป็นลมมาเจอสมภารอยู่หน้ากุฏิท่านนะท่านถามว่าเป็นอะไรตั้งนานกว่าจะตอบได้ครูใหญ่ใช้มาหาครับท่านคุณชูชาติบอกว่ายังไม่รู้ว่าจนวันนี้ว่าเสียงกุกกักในโรงทองมันเป็นเสียงที่เกิดจากอะไรแล้วก็ตอนเด็กๆนั่นอีกเหมือนกันที่เขาเคยเห็นศพเขาไปบ้านงานศพกับยายไปที่จังหวัดราชบุรีงานนั้นเขาจัดแบบจีนไปถึงเห็นเขากำลังให้ญาติป้อนข้าวศพที่นอนตัวแข็งทื่ออยู่บนที่นอนเป็นศพผู้หญิงกลางคนมือเท้าซีดขาวน่ากลัวยะตาลืมนิดๆลูกหลานป้อนข้าวสุกคาปากเนี่ยหกเลอะเทอะเขาก็นั่งหลบข้างหลังยายแอบดูเงียบๆด้วยความตื่นกลัวเพราะไม่เคยเห็นมาก่อนนะคนตายคนนึกอยู่ในใจตายแล้วยังให้กินข้าวอีกอยากจะถามยายแต่ไม่กล้าเอ่ยปากกลัวจนตัวสั่นไปหมดแต่เบียดร่างเกาะยายไว้แน่นเนี่ยตรงที่ศพนอนอยู่นะมันเป็นมุมห้องค่อนข้างมืดหน้าต่างอยู่ห่างไปไกลแสงสว่างส่องเข้ามาหน้าต่างบานเดียวกลิ่นธูปควันเทียนตลบอบอวนกลิ่นข้าวแกงคละคล้ากันเสร็จแล้วตะแก่ผมหงอกขาวแก้มตอบคนหนึ่งนั่งหงุบหงับอยู่ข้างเสาเรือนแกสูบยายมวนใบตองพ่นควันส่งกลิ่นเวียนหัวคืนนั้นไม่ได้กลับบ้านนะต้องค้างกับยายที่บ้านงานเสร็จแล้วเกิดตื่นขึ้นมาตอนดึกเห็นโลงตั้งอยู่ก็นึกทันทีว่าศพนอนแข็งทื่ออยู่ในนั้นเหลียวมองหาผู้คนก็เห็นนอนหลับกันเงียบไม่มีสักคนที่จะยังนั่งอยู่รีบหลับตาปีเลยแต่ก็ไม่วายนึกถึงศพในโรงนอนเหงื่อแตกพลักทรมานอยู่เป็นนานเป็นชั่วโมงกว่าจะหลับลงไปได้คุณชูชาติก็คิดถึงเรื่องเก่าๆเหล่านั้นระหว่างที่ขับมอเตอร์ไซค์ไปซื้อของที่ตลาดเขาต้องขับรถข้ามสะพานปูนออกจากหมู่บ้านทุกคืนน่ะลูกค้าขาประจำคุ้นเคยกันจนเป็นเหมือนเป็นเพื่อนถามเขาว่าไม่กลัวผีที่สะพานแล้วเขาก็บอกไม่กลัวไม่กลัวเพราะไม่ได้นึกใช่ไหมไม่ใช่ไม่กลัวเพราะไม่กลัวมันนะกลัวแต่ศพกระโหลกผีมากกว่าเรื่องผีจริงๆไม่กลัวเสร็จแล้วคืนนั้นคุณชูชาติตื่นขึ้นมากี่โมงกี่ยามไม่รู้ดูนาฬิกาอ้าวนาฬิกาตายซะอีกไม่รู้กันเลยตีอะไรก็ไม่รู้แต่เข้าใจว่าน่าจะตีสี่กว่าแล้วแกก็รีบล้างหน้าบ้วนปากเอามือเสยๆผมบนหัวแต่ผมแกสั้นนะต้องรีบไปซื้อของขืนชักช้าเดี๋ยวเมียด่าขับรถออกมาจากบ้านผ่านมาตามถนนบ้านสองข้างทางเงียบกริบเชียวแกก็รู้สึกว่ามันเงียบมากเลยวันนี้ตามธรรมดาต้องมีแม่ค้าพ่อค้าออกจากบ้านไปซื้อของกันบ้างแต่นี่ไม่มีเลยต ตะแปะอ้วนร้านอาหารตามสั่งที่เคยไปซื้อของเจอกันบ่อยๆตอนเช้ามืดเนี่ยผ่านหน้าร้านก็ยังเห็นปิดไฟมืดหรือว่ามันยังไม่ถึงเวลาแต่ไหนๆตื่นแล้วก็ไปละไปหากาแฟที่ตลาดกินก่อนไอ้นาฬิกาเวรน่ะคงจะทานหมดน่าจะซื้อไว้2เรือนเผื่ออีกเรือนเสียจะได้ดูอีกเรือนมันก็ไม่ได้แพงอะไรนักหนานี่คงจะเพิ่งตี3ก็ไม่รู้นี่เนี่ยก็นึกว่าใกล้จะสว่างแล้วเพราะนาฬิกาตายเสร็จแล้วก็เกิดนึกถึงสะพานข้างหมู่บ้านที่ชื่อประหลาดขึ้นมาได้ใครๆไม่รู้ช่างตั้งชื่อจริงๆไปเรียกสะพานนี้ว่าสะพานศพจริงๆแล้วเขาก็รู้ว่าทำไมสะพานถึงได้ชื่ออย่างนี้ก็เพราะว่ามีหลายคนที่ไปตายที่นั่นหมู่บ้านนี้มันเก่าแก่ปลูกสร้างมาตั้งหลายสิบปีแล้วประวัติยาวนานคนอยู่อาศัยกันเยอะบ้านหลายสิบหลังก็ถูกซื้อขายเปลี่ยนเจ้าของกันอยู่เรื่อยเขาเองก็มาซื้อบ้านอยู่ในหมู่บ้านดีได้ไม่ถึง2ปีก่อนนั้นทำมาหากินเปิดร้านอยู่ที่บ้านเกิดแต่มันขายไม่ดีสู้ที่นี่ไม่ได้ทีแรกก็มาเช่าเขาอยู่แต่เห็นว่ามันทำมาค้าคล่องก็เลยตัดสินใจซื้อบ้านเลยจะได้ไม่ต้องเสียค่าเช่าเอาค่าเช่ามาผ่อนบ้านต่อไปไม่พอใจก็ขายบ้านได้นึกอย่างนั้นคือสะพานศพเนี่ยตามที่รู้เนี่ยมีประวัติบอกว่าคนหนึ่งเป็นคนเก็บค่าน้ำประปาผู้ชายกลางคนท้วมดำสวมหมวกผ้ามีปีกเก่าๆปรากฏว่าวันหนึ่งกลายเป็นศพลอยน้ำขึ้นอืดแขนขากลางอยู่ใต้สะพานแล้วก็จักรยานเก่าๆจมน้ำอยู่ในตัวศพมีเงิน 5,000 กว่าเข้าใจว่าโดนรถชนหรือว่าเบียดตกน้ำอาจจะสลบแล้วก็จมน้ำตายอีกคนหนึ่งเป็นผู้ชายเหมือนกันหนุ่มมีเมียแล้วอยู่ห้องเช่าอาชีพขายปลาหมึกสดย่างลูกชิ้นย่างขับ3ล้อเครื่องตะเวนขายในหมู่บ้านคืนนั้นขายของหมดเกือบเที่ยงคืนก็ขับรถออกจากหมู่บ้านจะเลี้ยวซ้ายกลับบ้านเช่าแต่ว่าที่ตีนสะพานมีแอ่งหลุมลึกแล้วทุกครั้งเนี่ยเขาเคยเลี่ยงพ้นแต่คืนนั้นไม่รู้เกิดอะไรขึ้นล้อรถตกพรวดลงมาในหลุมเอียงวูบตะแคงโค่นลงไปในน้ำทั้งรถทั้งคนแล้วร่างของเขาติดคาอยู่กับรถขาข้างนึงก็ไปขัดดิ้นออกไม่ได้แกก็เลยจมน้ำตายกว่าจะมีคนมาเห็นมาช่วยก็ครึ่งชั่วโมงผ่านไปแล้วตำรวจเอาขึ้นมาช่วยปั๊มหัวใจแต่ว่าเขาตายแล้วคนที่ว่าเนี่ยอายุ25เบญจเพสพอดีเป็นวัยที่คนเฒ่าคนแก่เตือนนักเตือนหนาให้ระมัดระวังตัวมากที่สุดเพราะว่าคนที่โตมาจนเข้าวัยนี้มักจะมีอันเป็นไปมากต่อมากแล้วก็มักจะเป็นเหตุที่เกิดจากอุบัติเหตุคือตายหวงเสียด้วยนะคนตายที่ว่าอายุ25เนี่ยเมียยังสาวอยู่เลยมีลูกชายวัย3ขวบคนหนึ่งมีเงินเก็บในธนาคาร 3-4 หมื่นมีประกันชีวิตคือถ้าตายนี่จะได้ประมาณสัก 200,000 แต่ว่าเมียไม่มีทะเบียนสมรสทั้งคู่เป็นคนทางภาคเหนือผัวตายแล้วก็จะเอาศพกลับบ้านต้องไปเอาทะเบียนบ้านที่โน่นมาผัวตายตั้งแต่วันที่12มกรานำศพกลับได้วันที่15นะติดขัดไอ้เรื่องที่อยู่เนี่ยคืนวันที่11ก่อนที่เขาจะตายเนี่ยเขาบอกว่าให้เมียกอดเขาแน่นๆแล้วบอกว่าชาติก่อนเนี่ยเขาจมน้ำตายเมียก็คิดว่าเขาพูดเพราะความเมาเพราะเขามักจะกินเหล้ากินเบียร์เรื่อยเวลาที่ขายของเกือบจะหมดนะกินเบียร์ขวดเล็กๆคนเล่าเรื่องเนี่ยเล่าให้ฟังที่ร้านขายก๋วยเตี๋ยวมีอาชีพเดียวกันคนบ้านเดียวกันพักอยู่ใกล้กันก็บอกว่าหลังจากที่เขาตายแล้วเมียเขาก็คงพาลูกกลับบ้านนอกเงิน 200,000 ประกันชีวิตนี่อยู่บ้านนอกได้สบายแล้วก็พูดคาดคะเนไปอีกว่าอีกไม่นานเมียก็คงจะได้ผัวใหม่เพราะว่ายังสาวอยู่มากอันนั้นเป็นสองศพที่ว่าตายที่สะพานนั้นแต่ว่าศพแรกสุดเนี่ยเขาเล่ากันว่าเป็นคนงานมากับรถบรรทุกเสาเข็มตอนที่เริ่มสร้างหมู่บ้านใหม่ๆหลายสิบปีก่อนโน้นถนนที่ลาดยางข้างหมู่บ้านนี่ยังเป็นถนนลูกรังต่ำๆแต่ว่าสะพานสูงมากชันยังก็ปีนเขาเลยละวันนั้นบ่ายๆรถบรรทุกเสาเข็มมาตอนนั้นเสียงตอกเสาเข็มดังตึกๆจนแผ่นดินสะเทือนอยู่ในหมู่บ้านน่ะตอนที่รถไต่ขึ้นตามตีนสะพานสูงชันเนี่ยเสาเข็มเกิดเลื่อนรูดหลุดลงไปคนงานที่นั่งอยู่บนเสาเข็มก็พลัดตกจากรถเสาเข็มก็เลื่อนลงไปทับคนขับไม่รู้เรื่องเร่งเครื่องลูกเดียวปรากฏว่าเสาเข็มที่เลื่อนหลุดมาก็ทับวัยรุ่นคนนั้นน่ะคนงานปรากฏว่าตายทันทีมันทับที่ก้านคอเขากำลังจะกลับบ้านไปหาแม่ที่จังหวัดนครพนมซื้อผ้านุ่งซื้อเสื้อเตรียมไปฝากแม่จะไปในช่วงวันหยุดสงกรานต์ที่จะถึงอีกวันเดียวแต่ว่าต้องมาจบชีวิตซะก่อนนะอีกศพนึงป้าคนนึงร่างผอมๆเจ้าของบ้านหลังใหญ่อยู่ห่างสะพานก็ไปไม่ไกล แกเข้ามาในหมู่บ้านมาซื้อของแล้วข้ามถนนกลับบ้านไม่เห็นรถเก๋งสีแดงวิ่งมาด้วยความเร็วมันชนแกลอยละลิ่วขึ้นไปกระแทกราวสะพานกองอยู่ตรงนั้นตายคาที่แล้วมันก็ขับเลยไปโดยไม่ได้หยุดดูแม้แต่น้อยอีกคนนึงเป็นเด็กหนุ่มปั่นจักรยานหนีเพื่อนที่ไล่ตามมาติดหัวเราะกันมาตลอดทางมัวแต่หันไปมองเพื่อนที่ไล่ตามขึ้นสะพานมาจักรยานที่ตัวเองขี่พุ่งพรวดลงจากสะพานตอนนั้นปิกอัพสีขาวห่อมาเต็มที่เสียงโครมไอ้เจ้าเด็กหนุ่มคนนั้นอาจจะไม่รู้ด้วยซ้ำมันเกิดอะไรขึ้นตายคาที่ทันทีเลยถูกพุ่งชนเต็มเหนียวอีกคนนี่เป็นแม่ค้าส้มตำเข็นรถเข้ามาขายในหมู่บ้านแล้วเที่ยงๆวันนั้นเข็นรถขึ้นไม่ไหวรถถลายลงไปเสร็จแล้วรถมันทุกดินส่งเสียงกึ่งๆกังๆดังมาพอเหมาะพอเจาะอะไรอย่างนั้นเสียงโครมทั้งรถส้มตำทั้งคนทั้งมันลากไปตั้ง20กว่าเมตรนะครับนั่นก็เป็นเหตุการณ์น่ากลัวน่ากลัวที่เกิดขึ้นที่สะพานแห่งนี้ครับคุณบัญชาบอกว่ามีเรื่องแปลกๆเกิดขึ้นที่บ้านบ่นว่าที่บ้านเขาเนี่ยมันมีอะไรแปลกๆแล้วต่อมาก็รู้สึกว่ามีอะไรอย่างหนึ่งบุบๆบาบๆอยู่ในบ้านก่อนนั้นไม่มีอะไรแต่มันมีหลังจากที่เมียเขานี่ก่อเรื่องไม่ดีขึ้นมาเมียคนนี้ก่อนที่คุณบัญชาจะได้มาเนี่ยตอนนั้นอายุ20กว่ารูปร่างเล็กๆผิวขาวเป็นสาวเหนือส่วนตัวคุณบัญชาเนี่ยชื่อเล่นชื่อเล็กคือที่มาสนิทสนมกันรู้จักกันเพราะว่าอยู่ข้างๆบ้านนึกชอบก็เลยเข้าไปพูดจาเกี่ยวพาราสีกันจนรักใคร่ได้เสียกันก็พามาเป็นเมียมาอยู่ที่บ้านจนมีลูกคนหนึ่งเป็นเด็กผู้ชายหน้าตาเหมือนพ่อยังกะแกะผู้หญิงคนนี้มีความรู้ด้านหมอดูไพ่ติดตัวมาด้วยก็มีคนสนใจกันบ้างเหมือนกันมาดูหมอแรกๆที่ดูคิดค่าครู15บาทต่อมาคนก็รู้จักกันมากขึ้นคือเขาว่าดูแม่นก็ขึ้นค่าครูไปเรื่อยๆแล้วก็มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางทีเดียวต่อมาเธอก็จ้างคนทำโอ่งแก้วใบใหญ่ไว้ใส่เงินค่าครูตั้งเอาไว้กลางบ้านน่ะใครเข้าบ้านก็มองเห็นเงินในโอ่งแก้วนี้เพิ่มจำนวนมากขึ้นเพราะว่ามีคนเลื่อมใสกันมากปากต่อปากบอกกันต่อๆไปว่าแม่นเหลือเกินก็ทำหน้าที่หมอดูไพ่ทำนายทายทักอยู่หลายปีจนเงินเต็มโอ่งเนี่ยคาดคะเนกันว่าโอ้ยเป็นแสนต่อมาก็มีลิเกหนุ่มคนหนึ่งมาให้ดูดวงอยู่เป็นประจำก็มีความสนิทสนมกันเป็นอันดีโดยที่คุณบัญชาก็ไม่ได้ระแวงคลางแคลงใจมากนักก็เห็นว่าเป็นลูกค้าเอาเงินมาให้ก็ถือว่าดีแล้วมารู้อีกทีก็ตอนที่ทุกอย่างมันสายไปแล้วปรากฏว่ามีอันหนีตามไอ้หนุ่มลิเกรูปหล่อไปซะแล้วทิ้งลูกเอาไว้ให้เลี้ยงอันนั้นเขาก็ไม่ว่าอะไรหรอกเพราะว่าเขาก็รักลูกยังกับหัวใจอยู่แล้วอะแต่ว่าเมียนี่เอาเงินทั้งหมดที่มีอยู่ในโอ่งไปด้วยไม่เหลือติดก้นโอ่งแม้แต่บาทเดียวเขาก็มองดูมันอย่างเศร้าใจแต่เขาก็คิดได้ว่าเงินน่ะเป็นของเมียไม่ใช่ของเขาอะก็เธอเป็นคนหามาได้เขาไม่มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรเขาก็ปลงเรื่องเงินแต่ว่าเจ็บใจเรื่องที่เธอสวมเขาหนีตามชู้ไปเรื่องนี้มันเจ็บปวดลึกๆอยู่ในใจเขาก็สืบถามข่าวคราวของเมียว่าพากันหนีไปอยู่ทางไหนจนได้ข่าวว่าพากันไปอยู่แถวๆบางพลีไปซื้อบ้านพร้อมที่ดินหลังใหญ่อยู่อาศัยกันอย่างมีความสุขด้วยเงินที่ขนไปนั่นแหละซื้อเป็นชื่อของผัวใหม่ผัวลิเกเนี่ยนอกจากนั้นก็ซื้อรถยนต์ให้อีกคันเขาอยากจะได้อะไรก็ประเคนให้อย่างไม่เสียดมเสียดายเงินนะคุณบัญชาก็ตามไปดูตามไปหาแต่หาไม่เจอพอเงินหมดแล้วลิเกหนุ่มคนนั้นก็เลิกไปก็ทำให้เธอต้องสูญเสียทั้งหมดที่ทุ่มเทลงไปได้แต่ความเจ็บใจที่โดนหลอกก็หวนกลับมาหาสามีเก่าคุณบัญชาก็ใจอ่อนเพราะว่ารักเมียสงสารเมียก็กลับมาอยู่ด้วยกันอย่างแต่ก่อนตอนนั้นเธอคิดอะไรอยู่คุณบัญชาไม่รู้แต่ว่าเธอทำบางอย่างลับๆไม่ให้เขารู้ตอนที่เขาออกไปทำงานที่โรงงานวันหนึ่งนั่งกินข้าวเย็นกันอยู่เธอก็หัวเราะขึ้นมาดื้อๆโดยที่ไม่มีสาเหตุคุณบัญชาก็ถามว่าเป็นอะไรชอบใจอะไรหัวเราะลั่นเธอก็สายหน้ามีคนข้างบ้านบอกคุณบัญชาบอกว่าวันนี้เธอไม่ได้อยู่บ้านหลังจากเอาลูกไปส่งที่โรงเรียนแล้วก็ไม่ได้กลับมาบ้านจนไปรับลูกกลับมาตอนเย็นช่วงกลางวันนี่เธอหายไปทั้งวันเขาก็อยากจะถามเมียเหมือนกันว่าไปไหนแต่ว่ากลัวว่าเธอจะหาว่าไม่ไว้ใจตั้งแต่วันนั้นเขาก็รู้สึกว่าในบ้านนี่มันมีอะไรแปลกๆเหมือนกับไม่ได้อยู่กันแค่3คนพ่อแม่ลูก